Radia poleca. Ósmą kończącą serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Red Friday w MediaMarkt. Jeszcze tylko do jutra za konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z grą Days Gone zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. To działanie prewencyjne, mówi rzecznik prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego zmian w kodeksie karnym. Premier Holandii i prezydent Rosji rozmawiali w Osace o katastrofie malezyjskiego samolotu. W serwisie zajrzymy też do strefy muzycznej festiwalu Lata z Radiem. Andrzej Duda zgadza się z zapisami nowelizacji kodeksu karnego, ale ma wątpliwości co do trybu uchwalenia ustawy. W śniadaniu w Trójce mówił o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dodał, że skierowanie ustawy do Trybunału to działanie prewencyjne. Jest oczywiście tych zarzutów kilka, także i merytorycznych. Natomiast przede wszystkim kwestie proceduralne przeważyły. Gdyby pan prezydent nie zgadzał się co do politycznej materii tej nowelizacji kodeksu karnego, to podjąłby decyzję o zawetowaniu. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej uważa, że szybkie tempo nie służyło pracy nad dokumentem w parlamencie. W ten sposób uchwalany kodeks karny o mało co zamiast zaostrzenia nie spowodował na przykład, bo to było w czasie prac komisji, by się okazało złagodzenia, właściwie braku karania seksu z nieletnimi wtedy, kiedy występują pieniądze, prawda? Był taki wątek, mogło dojść do uchwalenia bubla. Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jego ugrupowanie nie komentuje decyzji prezydenta. Właśnie. Jeżeli pan prezydent podjął taką decyzję również jako prawnik, jako doktor prawa, jeżeli są tego typu wątpliwości, to skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo Polska jest demokratycznym państwem prawa i są tego typu bezpieczniki. A wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że Andrzej Duda zgadza się z treścią ustawy. Tutaj jest wątpliwość natury legislacyjnej, a nie wątpliwość natury merytorycznej, czyli co jest w projekcie. Chcę zwrócić uwagę, że to było bardzo mocno atakowane. To było przedmiotem krytyki bardzo ostrej ze strony różnych ekspertów. 13 czerwca posłowie przyjęli do uchwalonej w maju przez Sejm ustawy nowelizującej zapisy kodeksu karnego 41 poprawek Senatu. Nowelizacje zakładają m.in. zaostrzenie kar dla pedofilów. Śledztwo w sprawie utonięcia 14-latka w zaklewie Zakrzówek wszczęła krakowska prokuratura. Mimo dwugodzinnej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Władze miasta chcą zwiększyć bezpieczeństwo na tym dzikim kąpielisku w dawnych kamieniołomach. W niektórych miejscach woda jest tu głęboka na kilkadziesiąt metrów. O zestrzeleniu malezyjskiego samolotu rozmawiał w Osace z prezydentem Rosji premier Holandii. To pierwsze spotkanie przywódców obu krajów od czasu postawienia zarzutów osobom uznanym za winne tragedii, do której doszło w 2014 roku. Premier Mark Rutte w wywiadzie dla agencji Reutera potwierdził, że kwestia zestrzelenia MH17 była przedmiotem jego rozmowy z Władimirem Putinem. Rozmawiałem z prezydentem Putinem o resie MH17. To wciąż dla Holandii, ale też i wielu państw świata otwarta rana. Jeśli mam szansę rozmawiać o tym z rosyjskim prezydentem, to ją wykorzystam. Rozmawiałem na ten temat i zamierzam nadal poruszać te kwestie przy kolejnych okazjach. Mark Rutte nie chciał jednak zdradzić szczegółów dyskusji. Była to pierwsza rozmowa przywódców obu państw od chwili postawienia przez Międzynarodowy Zespół Śledczych zarzutów morderstwa wobec trzech obywateli Rosji i jednego obywatela Ukrainy. Rosja konsekwentnie zaprzecza jakimkolwiek związkom z zestrzeleniem maszyny. Rejs MH17 został zestrzelony w lipcu 2014 roku nad terytorium wschodniej Ukrainy kontrolowanym przez separatystów. Zginęło wówczas 298 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Wracamy do kraju, a dokładnie do Zakopanego, gdzie trwa festiwal Lata z Radiem. Za 3 godziny rozpoczną się koncerty gwiazd pierwszej tegorocznej edycji festiwalu. Teraz zapraszają festiwalowe strefy. W muzycznej jest Dorota Piotrowska. Doroto, kogo tam jeszcze można spotkać? Strefa muzyczna przy scenie głównej na Dolnej Równi Krupowej to przestrzeń dla artystów i uczestników festiwalu. Miejsce spotkań z gwiazdami i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia. Mówi Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki i dyrektor artystyczny festiwalu. Wprawdzie radio powinno być ukryte za mikrofonem, ale dziś robimy wyjątek i na Lecie z Radiem w strefie muzycznej dziennikarze Polskiego Radia albo prowadzą programy na żywo, albo spotykają się z publicznością. Ja będę miał przyjemność o 18.30 porozmawiać z Damianem Sikorskim na temat rzeczy, o których normalnie w radiu się nie opowiada. Natomiast potem między 19 a 22 właśnie tu w strefie muzycznej będę miał 3-godzinny program, a moimi gośćmi będą m.in. Kaja i Krzysiek Zalewski.

But friends don't choose what echoes in your head. When she got bored with all the idle chit and chat, kept thinking about what he said. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Remembers it fondly, she doesn't remember it all. But what she does, she sees clearly. She lost his number, and he never called. But all she really lost was an earring. The others in a box, further she is lost. I wonder if she still hears me. God says, I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. That's the one thing that I know. I'll swim even when the water's cold. Sometimes it isn't. Do you believe in love? And save the bullshit questions. Sometimes it is, and sometimes it isn't. Sometimes it's just how the light hits their eyes. The light hits their eyes. The light hits their eyes. Cik, cik, cik na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Za chwilę z naszymi gośćmi, którzy machają za szybą, udamy się do Wielkopolski, ale przed tym w telefonicznym skrócie mknę do budki telefonicznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Karina Abrahamczyk, Zator, Dom Kultury w Rybniku, Chwałowicach. Rainy Night, czyli Letnia Akademia Malucha, to oczywiście inicjatywa Domu Kultury w Rybniku, Chwałowicach. Ona się wpisuje w nurt znany oczywiście w Polsce od kilku lat, a w Europie bym powiedziała blisko od 30 lat, koncepcji teatru oraz warsztatów dla najmłodszych widzów. Rybnicki Rainy Night to cykl oczywiście spektakli i twórczych działań dostosowanych do możliwości percepcyjnych wieku dzieci od 0 do 5 lat. To także oczywiście warsztat i wystawa fotografii. Każde to wydarzenie, które znajdą Państwo w programie tej Letniej Akademii Malucha, zostało przygotowane z myślą o naszych najmłodszych widzach. Bardzo zależy nam na tym, abyśmy w te dni wszyscy czuli się wyjątkowo, bezpiecznie, komfortowo, tak by w jak najpełniejszy sposób doświadczać sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu. Zaczęliśmy już dzisiaj od godziny 11 i program w festiwalu oczywiście, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest niezwykle atrakcyjny. Zaczynamy od tych spektakli. Spektakle oczywiście też są w nurcie teatru dla Najnaja. I tak będziemy mogli dzisiaj zobaczyć spektakl pod tytułem Dom w wykonaniu teatru lalki i aktora z Wałbrzycha. Serdecznie chciała Państwa zaprosić na Raj Najnaj, czyli tak zwaną Letnią Akademię Malucha, która odbędzie się 29 i 30 czerwca w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach w godzinach od 11 do 18. Czeka oczywiście na Państwa szereg atrakcji artystycznych, w tym spektakle teatralne dla maluszków oraz warsztaty i również wystawa fotografii. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach dkchwalowice.pl. Dzień dobry, ja Tomasz Adamus, szef artystyczny i naczelny kapeli Krakowiensis. Kraków, kapela Krakowiensis, lato zrobiło nam się niezwykle gęste. Mamy kilka tak naprawdę bardzo rozbudowanych cykli koncertowych. Zapraszamy na różne rzeczy. Zapraszamy na kontynuację cyklu wykonań wszystkich symfonii Haydna. Jeden koncert w lipcu, jeden koncert w sierpniu. Zapraszamy na wielki cykl poświęcony pieśni artystycznej. Cykl nazywa się Walcz o pieśń. Kilka wieczorów z absolutnie fantastycznym repertuarem: Alban Berg, Gustav Mahler, Schumann, Richard Wagner, Britten. Cała masa fantastycznych utworów, które są uzupełnione śpiewnikiem domowym Moniuszki, bo ten oto zbiór pieśni jest pewnego rodzaju myślą przewodnią, ale pokazywaną na tle epoki i na tle po prostu dorobku artystycznego, jeśli chodzi o pieśń artystyczną w ogóle. Mamy też bardzo duży cykl, który się nazywa Na ramionach gigantów. To jest cykl rzeczywiście realizowany właśnie w Teatrze Łaźnia Nowa w Nowej Hucie. To jest niedzielna seria z znakomitymi dziełami, wśród których wymieniłbym szczególnie septet F-dur Beethovena i oktet F-dur Schuberta. To są smyczkowo dęte utwory, bardzo rzadko wykonywane, ale absolutnie niezwykłe. Będzie trochę baroku, będą churalne wieczory, takie z romantyczną niemiecką liryką. To wszystko w Krakowie, natomiast warte wspomnienia jest jeszcze przedsięwzięcie, które opiera się o taką bardzo interesującą estetykę tańca, która się nazywa Gaga. To jest taki język ruchowy wymyślony przez bardzo znanego izraelskiego choreografa, który się nazywa Ohad Naharin. Będzie Dydona i Eneasz Persla, ustawiona choreograficznie przez Natalię Iwaniec, która jest reprezentantką tego ruchu Gaga. Będzie dość ciekawe, bardzo proste, bardzo współczesne spojrzenie na Dydona i Eneasza Persla, która będzie oczywiście śpiewana tradycyjnie, ale ruch sceniczny będzie absolutnie świeży i mam nadzieję, że ekscytujący. Dzień dobry, Dominika Janicka, Instytut Designu w Kielcach. Tytuł całości wydarzenia to 3xT, 3x transformacja. Są to trzy wystawy pod wspólnym szyldem 3xT, jak wspomniałam. Wszystkie dotyczą dosyć ważnego wydarzenia w historii Polski, ponieważ dotyczą transformacji ustrojowej, której w tym roku mamy 30-lecie. Wspólnym mianownikiem tych wystaw jest pokazanie, jak ta ważna zmiana wpłynęła na przestrzeń dookoła nas. Na trzech wystawach skupiamy się na trzech różnych skalach miejskich. Pytamy o krajobraz, pytamy o poszczególne budynki, pytamy też o skalę mikro. Pierwszą wystawą, która dotyczy bezpośrednio budynków, jest wystawa Obiekty, które zostały Biedronkami, którą wspólnie z Orgą Grabiwodą z naszego instytutu tworzymy. Jak można się domyślać, opisuje ona ciekawe zjawisko transformacji obiektów, które prowadziły działalność rozrywkową w PRL-u, a w nowych czasach się nie odnalazły i stały się dyskontami. W kolejnej wystawie z architektury lądujemy w dosyć szerszym aspekcie, ponieważ pytamy o krajobraz. Jest to wystawa Mity Postępu, fotografia Pawła Pierścińskiego. Została ona przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki pod przewodnictwem kuratorki Ewy Tatar we współpracy z Kacprem Kępińskim i dotyczy krajobrazu zarówno tego przyrodniczego, jak i industrialnego, który dosyć mocno przeobraził się podczas transformacji. Trzecia wystawa właściwie dotyczy specyficznych terenów, które właściwie oparły się transformacji i bardzo niewiele się zmieniły. Dotyczy ona fenomenu ogródków działkowych w Polsce i bada ich wyjątkowość. Autorzy wystawy skupiają się zarówno na tych mikroaltanach projektowanych i właściwie wykonywanych przez działkowiczów, jak i zarówno przyglądają się funkcjonowaniu ogrodów działkowych w skali miasta. miasta. Jest to temat jak najbardziej aktualny w dobie kryzysu ekologicznego, którym zostaliśmy dotknięci. Produkcja własnych warzyw, własnego jedzenia jest jak najbardziej na czasie, jak również rola terenów zielonych w mieście. Wystawa odbędzie się w Instytucie Designu w Kielcach. Będzie trwała do 13 września. Kielce, Kraków i Rybnik to propozycje telefoniczne na dziś. Wszystko także na naszej stronie, na stronie Trójki, a tam pod stronie Radiowego Domu Kultury. A tutaj już szykujemy się do rozmowy o bardzo poważnych i intrygujących sytuacjach. This? What? In your pocket, that bulge. Stay out of my pocket. Harry, it feels like a gun. The sanity of a brilliant mind is not measured by ordinary standards. Will lay back in a force field, nigga chill. I need the red pill and a fresh deal before I ask ill. Need a sick feel, plenty henchmen, no penny pension. Simmies with the clip band, 50s and a big quilt. Yeah, that's all I need. Welcome to the wonderful world of J. Cross Breeze, common as the break of daylight. And daytime, see evil and corruption blow up like napalm. Don't attempt to be a hero, slow down and stay calm, people. Mafia tax paid to live free in the crookedest of cities where cops, they get fees. To ignore the organized crime, optimist be locked awake for thinking them thoughts, y'all could just be. Slaves walking robots, never taught to go out and question every rule they make, like what you talking about. Cause while the rich is eating cuisine, that is not in your mouth. No running water flows out, no other possible route. But revolution is the answer and solution for the cancer that is spreading like a plague and infecting every day. So they kept them in their place with their weapons in their face. The pursuit of money has us all forever in a matrix. Walking sheep that have never went astray. They are cowards and so one-on-one you'll never get a fade. You would think if there was justice they would never get away with it. Hitting in the twitches so you'll never get to Jay. He is busy with his feet of eating eloquent souffle. See the temperament we represent's irrelevant, okay? And it's hella been this way for the elements to change. Physical revolt, no more talking and telling them to change. This is war. Look back when you used that. Look back when you used that. Look back when you used to. A w studiu już goście, dwa Michały. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Michał Wieraszko i Michał Szturomski. Zdążyliście już rozbroić pół studia, zdążyliście już podkręcać mikrofony. Na szczęście wszystko działa. To się okaże. To się okaże, dokładnie. Spotkaliśmy się, ponieważ oczywiście wszyscy was znają z oddzielnych projektów muzycznych. Nie będziemy o nich teraz mówić, tak się zresztą umówiliśmy, no bo i Muchy, to wiadomo, w ramach tego, że nie opowiemy, Afrokolektyw, jeszcze Świętej Pamięci, no i Sowy Polski. Super projekt o sowach, to akurat Michał Szturomski, spoglądam na ciebie. Tak, ale byłem tu u was po premierze, bo bardzo miło wspominam. A mi sowy zeszły tak, że nikt mi nie chce ich oddać teraz. Wiesz co, mam dla ciebie płytę. Znakomicie. No to wszystko załatwione, wszystko po programie, ale rozmawiamy dzisiaj o tym, co tworzycie razem, bo poza wszystkimi projektami muzycznymi postanowiliście połączyć swoje siły nie po raz pierwszy, bo przecież debiutowaliście takim projektem Moniker. Mhm. To w zeszłym roku, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. A teraz nadchodzi bardzo ciekawa płyta. Na jesieni Prowinc Pozen ujrzy światło dzienne. To jest takie połączenie, gdzie skręcacie w stronę połączenia elektroniki z muzyką tradycyjną. Cuda tam się dzieją. Skąd w ogóle ta myśl, żeby zabrać się za tradycyjną muzykę z Wielkopolski? Mogę? Proszę. Dziękuję. Możesz. Myśl zakiełkowała trochę właśnie z Monikera, bo od prawie 2 lat spotykam się z Michałem albo w Warszawie, albo w Poznaniu i tą swoją naszą kooperację elektroniczną sobie uskuteczniamy. Raz bardziej aktywnie, raz mniej, czasem coś wypuścimy, czasem sobie coś popracujemy. No i w pewnym momencie przyszło do nas zapytanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Poważna sprawa. Czy nie chcemy przygotować czegoś w związku z rokiem 1918 i oprócz oczywiście kwestii niepodległościowych związanym z powstaniem wielkopolskim. A bardzo ostrożnie podeszliśmy do tematu, bo jest to temat delikatny. Jakby nie patrzeć, nawet tak w pół żartem, pół serio, myśmy nie, bo my jesteśmy słabi w rogatywki i karabiny, więc jakby tam takich pieśni powstańczych tak średnio. No, ale okazało się, że dostaliśmy błogosławieństwo na zupełną wolność artystyczną. A to nam nas trochę rozochociło i rozbestwiło nawet, bym powiedział. No i skoro tę wolność otrzymaliśmy, to z miłą chęcią podjęliśmy się tej pracy, która tak naprawdę zaczęła się od poszukiwań muzyków grających na instrumentach tradycyjnych. No i ich będzie można usłyszeć na płycie Prowinz Pozen. To jest zresztą arcyciekawa historia, bo sporo muzyków łapie się dzisiaj za muzykę tradycyjną. Raz to wychodzi lepiej, raz gorzej. Jak wy to rozegraliście? Co zrobiliście? Ruszyliście w teren? Znaczy, przede wszystkim tak, jakby bazą do, jakby budulcem, cegiełką tej płyty są nagrania terenowe, które zrobił Michał Wiraszko i Szymon Waliszewski. Po prostu przepięknie nagrali wielkopolskich muzykantów i przyjechali do mnie, do mojego studia z tymi nagraniami i ja zrobiłem totalną dekonstrukcję. W oderwaniu od, jakby starałem się robić to z Michałem w ten sposób, Wiraszko, żeby się oderwać kompletnie od wszelkich kontekstów związanych jakby z zrobieniem muzyki folkowej na nowo, na staro, współcześnie, niewspółcześnie. Po prostu zrobiliśmy to po swojemu, tak? Mieliśmy tą wolność, o której Michał powiedział i postanowiliśmy ją naprawdę bardzo mocno wykorzystać, jak się da. Ja jeszcze podpytam o te terenowe spotkania, no bo przecież krążenie po wsiach, mniejszych, większych miasteczkach w poszukiwaniu muzyków, to jest arcyciekawa sytuacja wyjściowa. Na szczęście są tacy ludzie jak pan Jan Przątka, czy też pięknie brzmiące nazwisko pan Edmund Hildebrandt, którzy doprowadzili do powstania, nie wiem czy nie zjawiska bezprecedensowego w skali, nie wiem jakiej skali, ale pewnie w dużej. Bo słyszałeś o czymś takim jak filharmonia folkloru? Nie wiem. Nie? Trochę oksymoron, zdaje szukam, się. Szukam, żadne kule mi się nie zdarzają. Okazuje się, że w Zbąszyniu ci panowie grający właśnie na instrumentach tradycyjnych taką filharmonię folkloru założyli i stworzyli i są skarbnicą wiedzy i dźwięków, które Wielkopolska przez ostatnie dziesięciolecia czy też stulecia wydała. To tam właśnie spotkaliśmy ludzi, którzy grają na tak magicznym i trochę nie boję się użyć tego słowa barbarzyńskim instrumencie z punktu widzenia czasów dzisiejszych, jakim jest kozioł. To stąd te koziołki w Poznaniu. Myślę, że stąd te koziołki, natomiast historia powstawania, sposób powstawania tego instrumentu jest absolutnie przerażający, bo to jest skóra żywego koźlaka po prostu, która służy za duszę tego instrumentu. I opowiadali mi ci panowie historię, jak pojechali na jakąś wymianę kulturalną na Ukrainę. I mieli zagrać w cerkwi. Jak pop to zobaczył, absolutnie kazał im wyjść na zewnątrz, nie grać tej muzyki, bo uznał to za dzieło szatana. Coś w tym jest, bo ten instrument naprawdę brzmi bardzo organicznie, brzmi ziemiście, brzmi bardzo, bardzo, bardzo naturalnie, tak jak żaden syntezator nie zabrzmi. I to jest baza naszej płyty. No to proszę bardzo. Kozła i wiele innych instrumentów będziemy już mogli posłuchać za chwilę. Od wczoraj hula po sieci już singiel zapowiadający waszą płytę, która ukaże się na wrześniu. A u nas dzisiaj radiowa premiera utworu. No to skoro jesteście już z nami, to zapowiadajcie. Okej. To no cóż, warto to... wspomnieć o gościach w to tej za piosence, chwilę. Nie? Czy później? No oczywiście, dobra. Najpierw muszą wybrzmieć. No cóż, to zapraszamy do odsłuchu naszego singla zapowiadającego płytę, która się ukaże na jesień, we wrześniu. Singiel Moje Życie, Prowincz Poznań. Gramy. Startujemy. Moje Życie, premierowy singiel zapowiadający całą płytę Prowincz Poznań, a stoją za nią dwa Michały, Wieraszko i Szturomski. Raz jeszcze, cześć. Cześć, cześć. Moje Życie, kto tak pięknie? Jakby to brzmiało w oryginale? Wiesz, to są połączone, nie, zawstydziłaś mnie, nie będę śpiewał, co się dzieje w Ofie, zostaje w Ofie. Ale są to oryginalne tak, nagrania? Tak, to są znowu trochę połączenie kilku spraw, bo... Tu dzień, tu noc, ta fraza i tu jest moje życie, pochodzą z dwóch innych różnych pieśni. Zdaje się, gdzie są moje siwe konie, to jest jedna z tych pieśni, a druga, przepraszam sobie, nie przypomnę tytułu w tej chwili. Myśmy to co się dzieje w zwrotkach, te sample, te katy wokalne, to są oryginalne sample właśnie z pieśni z tamtych lat, natomiast połączyliśmy je w refren i to jest już jakby odautorska interpretacja tych dwóch połączonych starych pieśni i wykonanych przez Dagę Gregorowicz i Malwinę Paszek. No właśnie, bo to są goście, zresztą których mam nadzieję, że niektórzy odkryli już w tym nagraniu gości, a jest ich więcej. Mhm. Jest Daga Gregorowicz, która... My po pierwsze chcieliśmy pracować z dziewczynami. To był taki nasz pomysł, bo siedzimy się, kisimy w tych szatniach naszych, męskich, że tak powiem dokładnie, z tymi skarpetkami, getrami, koszulkami i chcieliśmy w końcu trochę wydelikatnić modus operandi i popracować z kobietami. Daga wydała nam się naturalnym wyborem, jeżeli chodzi o Poznań. Podobnie zresztą jak Malwina, myślę, że tej dziewczynie należy się bardzo dużo od słuchaczy, od w ogóle, no, od powiedzmy branży muzycznej. Jest szalenie utalentowana osoba, grająca na lidze korbowej, na wszelkich maści akordeonach i wielu instrumentach właśnie folkowych, znakomicie śpiewająca białym głosem te Lizy Gerard, nazwijmy to w cudzysłowie, które tam na końcu słychać, to jest właśnie Malwina. No i jest last but not least Jerzy Mazol. Myślę, klarnecista wykraczający swoim formatem poza nasz kraj i człowiek, na którym, myślę, spokojnie możemy powiedzieć, że się trochę chowaliśmy na Rhythmic Perfection, na jego płytach z Kazikiem, na tym wszystkim, co się działo wokół sceny jazzowej pod koniec lat 90. Przynajmniej moja wrażliwość mocno się kształtowała. No tak, i to wszystko, te wszystkie osobowości fantastyczne pomieścił utwór Moje Życie. A ja jeszcze do Michała Szturomskiego patrzę na ciebie, ponieważ masz taki materiał bazowy, wieloelementowy, bo już po tym utworze słychać, jak wielościeżkowa jest to sytuacja i historia. Masz do dyspozycji nagrania terenowe, masz oczywiście całą bazę muzyczną, z której także możesz korzystać. Tak. Co postanawiasz z tym zrobić? Wiesz co, najfajniejsze w pracy nad tą płytą było to, że właściwie totalnie płynęliśmy z nurtem, nie? Jakby z myślą, że jakby nie do końca mieliśmy plan i jakby te utwory, ta muzyka tworzyła się jakby na bieżąco, bo jakby źródłowe dźwięki tych instrumentów ludowych to są najwspanialsze syntezatory na świecie. One po prostu same w sobie tak dobrze brzmią, że w sumie nawet nie trzeba było ich jakoś szczególnie przerabiać, ponieważ jakby bogactwo barwowe i jakby muzyczność tych sampli, jakby ta muzyka w pewnym sensie tworzyła się sama, nie? Jakby my tylko jakby kierowaliśmy tym szalonym jakby samochodem pełnych wspaniałych dźwięków i jakby to się działo w pewnym sensie samo, nie? To jest niesamowite, to jest strumień świadomości. Sztu był Hołowszycem, ja byłem Wisławskim. To on trzymał kierownicę w tym momencie. A mogę powiedzieć o Kanie? A kto wciskał hamulec? Bo to nikt właśnie. Nie było żadnego hamulca. W tej reklamie jest. Autoband. Dokładnie, farmdryzny autoband. Ale mogę powiedzieć o Kanie? O Kanie West? No. Proszę bardzo, byle do mikrofonu. Dobrze, nie, bo ja się tak podniecam, że po prostu skręcam od tego mikrofonu. Tak, emocje sięgają zenity, jak słyszę. To Michała pomysł znakomity, zresztą uważam, żeby podpatrzeć, jakkolwiek to kuriozalnie nie zabrzmi, ale pewną metodę działania od Kanie Westa. Otóż Kanie prezentuje w swoich utworach na początku dłuższy sample, który potem szatkuje i robi z niego muzykę. I tak jest też na tej płycie, zresztą w tym utworze również. Na początku jest dłuższa fraza instrumentów smyczkowych, która potem się pojawia już bardzo mocno pocięta i pełni zupełnie inną rolę. Ten utwór w zasadzie folkowy jest najbardziej wtedy, kiedy się pojawiają skrzypce. No ja mam nadzieję, to brzmi wszystko jak na piątym biegu, tak naprawdę. Zatem wciskamy piąty bieg, chociaż jeszcze nie do końca, bo płyta przed nami. Kiedy możemy się spodziewać? Na pewno, i to jest też kolejna premierowa informacja, która do szerszej publiczności trafi w poniedziałek po weekendzie. Szykuje się duży koncert prapremierowy 27 lipca na plaży miejskiej w Poznaniu, na tak zwanych kontenerach, czyli w przestrzeni Container Art. Absolutnie uważam w okolicznościach przyrody sprzyjających tej muzyce. 27 lipca w sobotę wykonamy prapremierowo cały album ze wszystkimi gośćmi, którzy na tej płycie się znaleźli i wtedy też prapremierowo będzie dostępny ten album w bardzo ograniczonej ilości. To jest taka pierwsza pierwsza okazja, żeby tę płytę poznać i ewentualnie zabrać ją do domu. A myślę, że scelowałbym we wrzesień. No dobrze, to czekamy. Flipową. Czekamy jesieni w takim razie. Na razie Moje życie możemy już odsłuchiwać w sieci. Zatem, no cóż, mam nadzieję, że wszyscy nabrali apetytu na to, żeby ruszyć z wami w te strony, w te połączenie starego i nowego, Wielkopolski i tak naprawdę tych wszystkich wygenerowanych, wysamplowanych dźwięków. No. I prosimy się nie obawiać tych kozów. Nie. Te kozy brzmią wspaniale. Te kozy brzmią jeszcze lepiej, jak pomyślimy sobie na przykład, założymy sobie słuchawki. O Jezu, tak, to co Michał mówił, to brzmi no, potężnie po prostu. Natomiast myślę, że to jest zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że chyba nie było jeszcze na świecie płyty elektronicznej, gdzie kozły stanowią fundament basowy. Naprawdę oryginalne brzmienie, bardzo inspirujące. I taka szczypta naturalizmu w przecież bardzo mocno odhumanizowanym dzisiejszym świecie. Kozły na basie, tylko na płycie Prowinc Poza. Na Michał Wieraszko i Michał Szturomski byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Bardzo zakończymy. Póki co, czekamy oczywiście na płytę, a póki co przypomnimy sobie, jak brzmiał Moniker. Sentymentalny film nie wraca na noc i wyważa dawno otwarte drzwi, unosi w górę brwi, gdy uciekają kolejne dni. To nasze c'est la vie, to nasze nazi savoir vivre. Niczego nie będę się bał. Niczego nie będę się bał. Niczego nie będę się bał. Gdyby tylko nie ty. Niczego nie będę się bał. Gdyby tylko nie ty. Michał Wiereszko i Michał Szturomski tutaj w odsłonie Monikere, a my teraz ruszamy na południe. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. Halo, halo, dzień dobry, w Zakopanem jest Gabi Darmetko. Dzień dobry, Agnieszko, zgadnij, co widzę teraz. Nie zgadnę, bo za naszym oknem trochę tak nudno, więc na pewno jest więcej atrakcji. No oczywiście, że jest więcej atrakcji. Po pierwsze widzę piękny Giewont, bo pogoda jest dzisiaj cudowna. Ach, Giewont. Widzę Giewont dlatego, że znajduje się w nadolnej równi Krupowej, gdzie bije serce festiwalu Lato z Radiem. No i od wczoraj rozbrzmiewają tutaj różnego rodzaju dźwięki. Mamy tutaj muzykę folkową, jazz, rock, po prostu każdy znajdzie coś dla siebie. A ja postanowiłam, w związku z tym, że znajdujemy się w Zakopanem, zapytać o początki muzyki góralskiej. Opowiedział mi o tym Marcin Zubek, prezes Związku Podhalam. Muzyka, śpiew to jest właśnie kultura oparta na kulturze pasterskiej, bo musicie wiedzieć, że kultura góralska i odzienie góralskie, kiedy nie owce, no to tego odzienia by nie było, bo i cucha, i portki, i cała gazdówka związana z owcami zawsze prowadziła do tego, że w pewnym momencie przychodziło do tego, że trzeba było zagrać na przykład na pistołce. Wiecie, co to jest pistołka? No nie, że będzie jak wygodacie ze flet, to flet, ale my to nazywamy taką pistołka wykonana z jednego kawałka drzewa, wydrążoną dziurą bez środek, choć kiedy była wypolona, no bo przecież na holi, kiedy juchasi chcieli se umylić ten czas tą muzyką, no to próbowali taką pistołkę skonstruować, wypolali nozykiem dwie, trzy dziurki i już na niej grą. I tak by powstawała muzyka, taka kultura. A nie wiem, czy wy wiecie, jak dawno posyłali SMS-y. Nie wiecie, nie? Mieli takie długie trombity, to były takie długie, te zrobione z jednego kawałka drzewa. Mogą one dochodzić do dwóch, nawet i trzech metrów długości pistołki takie, tak jak w typie rurkowym. I jeden do drugiego z jednego wierchu. Wiecie, co to jest wierch? Trzy, tak jest. Z wierchu podawał drugiemu wiadomość, czy szła jakoś bieda, czy jakieś niebezpieczeństwa inne, ludzkie, czy jakoś kurniawa, czy wilk zaatakował niedźwiedź na jednej holi, to ci już dawali na drugą znać, że trzeba pomocy, albo ostrzegali przed takimi różnymi rzeczami, co się w holach mogły wydarzyć. I tak te trombity, jak zaczyna się festiwal folkloru ziem górskich, na którym już teraz zapytuję pięknie, w sierpniu to zawsze właśnie na tym festiwalu, na tych trombitach chłopcyska dają znać, że właśnie się zaczyna. Halo, halo, halo Zakopane. Halo, czy się słyszymy? Oczywiście, teraz się słyszymy, bo ta opowieść po prostu o tych niedźwiedziach, o tym Giewoncie, jeszcze o festiwalu, tak nas trochę zamurowała. Zapraszamy oczywiście do Zakopanego, a pogoda sprzyja? Sprzyja, jest po prostu cudownie. Zapraszamy już od 17. Hania Rybka wystąpi na scenie głównej. Zabawa jest wspaniała. Zapraszamy wszystkich do Zakopanego. Dołączamy się do tych zaproszeń. Gabi Darmetko, dziękujemy ci bardzo. No i cóż, do usłyszenia, zobaczenia, a my teraz krótko muzycznie. We'll be right back. dźwiga, elastycznie reagujemy na rzeczywistość, pędzimy dalej i tym razem poczytamy. Trójkowy chuligan literacki. Niedawno sobie pomyślałem, że jeszcze kilkanaście lat temu można było kręcić adaptacje przedwojennych powieści młodzieżowych i wystarczyło tylko zmienić kostium, może jakieś realia historyczne i wszystko się zgadzało, był to ten sam świat. Nasz dzisiejszy gość Rafał Cichowski udowadnia, że nieco później, gdzieś pod koniec lat 90. nastąpił przełom, po którym już nic nie jest i nie będzie takie same. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rekwiem dla analogowego świata. Spotykamy się w medium, które jest tak na pograniczu jeszcze świata cyfrowego i analogowego, ale jednak ma wiele tych analogowych cech, chociażby to, że słuchacze nie tylko słuchają nas na aplikacjach, nie tylko podcastów, ale jednak podstawowy sposób obcowania z radiem to ten tradycyjny analogowy, ten jeszcze z pańskiej powieści, której akcja dzieje się w 97 roku w grupie 13-latków nieświadomych tego, że ich świat się kończy. Tak, dokładnie. To jest opowieść o ostatnich chwilach tego analogowego świata, o Polsce w okresie zaawansowanej transformacji kolorowej, zmieniającej się nieustannie i moi bohaterowie absolutnie nie zdają sobie sprawy z tego, że za chwilę coś się skończy i place zabaw pod ich blokami opustoszeją. Komputery tak bardzo zmienią interakcje pomiędzy ludźmi i być może zmniejszą dystans i ułatwią komunikację, natomiast zabiorą pewien element takiej personalnej bliskości, który gdzieś uleci. To, co charakteryzowało ten analogowy świat młodzieży, co jest świetnie oddane chociażby w powieściach Niziurskiego, to jednak przywiązanie do grupy i spędzanie niemal całego czasu z tą grupą. Co zmienia świat cyfrowy? No myślę, że zmienia tyle, że izoluje nas, to znaczy my dalej jesteśmy w grupie i czujemy, że należymy do pewnej społeczności, ale to jest społeczność internetowa i tak naprawdę, gdyby przypatrzeć się z boku na nasze interakcje, to my jesteśmy dalej sami, klepiemy sobie w klawiaturę, komunikując się oczywiście z całym światem, mamy cały świat w kieszeni w postaci naszego telefonu komórkowego, natomiast jesteśmy w tym wszystkim sami. I nie widzimy, nie mamy kontaktu wzrokowego z drugim człowiekiem, nie możemy go dotknąć. W tym sensie jesteśmy jednak troszeczkę odizolowani. To, co mnie też poruszyło w trakcie lektury pańskiej powieści, to takie wspomnienie lat 90. My wtedy, w latach 90., starsi i młodsi, myśleliśmy o przyszłości, chcieliśmy być już w tym świecie, który ma nadejść. Lata 90. to był czas wielkich aspiracji, w których chciało się porzucić to, co było przeszłe, paździerzowe, PRL-owskie i znaleźć się w nowym świecie. A czytając pańską książkę, odczuwam, że powraca jakaś nostalgia, że ten świat wydaje się jakiś taki bardziej ludzki, bardziej kolorowy, mimo że chcieliśmy go porzucić. Tak, tak. Jest cały czas istnieje ta moda na lata 90., która wraca do nas w memach, w pewnych artykułach stylizowanych na retro i tak dalej. Natomiast to jest tylko jedna część składowa całości. Ten świat faktycznie jest taki, on jest z jednej strony piękny i kolorowy, z drugiej właśnie jest paździerzowy i zrobiony z dykty. Miał zdecydowanie swój urok dla mnie. Ja chciałem opisać każdy jego aspekt. Od tych właśnie bardzo ładnych do tych niekoniecznie bardzo estetycznych elementów i pokazać właśnie te interakcje. I faktycznie nie mamy tego już w tym momencie. On odszedł. Nie jesteśmy w stanie do tego wrócić w inny sposób niż po prostu robiąc kopię. To wtedy było oryginalne, natomiast teraz mamy jedynie powiedzmy modę. Chciałem uchwycić to w takim spektrum, powiedzmy, w jakim było istniało wtedy. Kto by pomyślał, że zatęsknimy za hamburgerami z budki takimi. I zapiekankami. I zapiekanka. No, zapiekanki, proszę pana, to nigdy nie przeminie, póki absolutny Polska jest. Klasyk. Ciekawi mnie też to, że pan to chyba bym chciał mieć wehikuł czasu, bo bywa, że rzuca nas pan do przyszłości, nie tak odległej, ale jednak przyszłości, do roku 2049, w którym też wszystko jest inaczej niż dzisiaj, a czasem nas pan rzuca w przeszłość. Co panu dają te podróże w czasie? No, bardzo wiele. Ja świetnie się bawiłem pisząc Rekwiem. To było dla mnie faktycznie taka podróż. Poszedłem do biblioteki w Kutnie, poprosiłem o dostęp do archiwum, wyciągnąłem stamtąd zdjęcia, artykuły, po prostu i mogłem się temu naprawdę dokładnie bardzo przyjrzeć. I to jest, ja mam nadzieję, że czytelnicy, którzy sięgną po Rekwiem, też będą mieli takie samo, odniosą to samo wrażenie, co ja wtedy, że kurczę, to tak naprawdę wydaje nam się, że wcale nie było tak dawno temu, ale nas dzieli epoka od tego, co się działo w latach 90. i nierzadko patrząc na te rzeczy, które robiliśmy, na nasze ubiory, ja doznawałem takiego wrażenia, że hej, faktycznie tak było, to była prawda, mi się to nie wydawało, ale te wspomnienia wracały, my o tym zapomnieliśmy, jak to wszystko do końca wyglądało, a ja chciałem właśnie te wszystkie szczegóły gdzieś tam wcisnąć w treści i zawrzeć, bo ta perspektywa, te 20 lat to jest, może być niewiele, ale tak naprawdę to jest przepaść. A myśli pan, że w jakim świecie będą dorastać nasze wnuki? Nie mam pojęcia. Teraz to już się wszystko zmienia w takim tempie, że nie wiem, no chciałbym, żeby to był fajny świat, żeby był bezpieczny przede wszystkim, bo razem z internetem przychodzą nam nowe zagrożenia, na które nie jesteśmy gotowi tak naprawdę i rzeczy, o których jeszcze nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć i na nie się przygotować, ale chciałbym, żeby to był fajny świat, w którym jest miejsce dla każdego. Rafał Cichowski, Rekwiem dla analogowego świata w analogowym radiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. I tak, to już wszystko na dziś. Jeżeli ktoś zainteresował się naszymi propozycjami, to oczywiście wszystko na naszej stronie, na stronie Trójki i pod stronie Radiowego Domu Kultury. Czas na napisy końcowe. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Michał Margański, Anna Dudzińska i Agnieszka Obszańska. Mówimy do usłyszenia za tydzień już w pełnym składzie. Autopromocja. Będą żonglerzy i treserzy. Będzie rodzina warzywniaków, a także człowiek jeleń, człowiek pies oraz przede wszystkim człowiek człowiek, a w kulminacyjnym momencie pojawi się człowiek, który to niebywałe zna cały alfabet. Niesamowite, a to wszystko w pierwszym w historii radiowym talent show. Pokaż w radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja, taki Black Friday tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. No tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Jeszcze tylko do jutra za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Uwaga, przedsiębiorcy! W kalendarzach pojawia się nowy miesiąc. Miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Ponad 5000 pojazdów dostępnych od ręki. Crafter, Caddy i Transporter w wybranych wersjach z atrakcyjnymi rabatami cenowymi. Trwa miesiąc samochodów dostawczych Volkswagen. Zapraszamy do salonów. Czytanie opłaca. Teraz przeczytasz więcej, a zapłacisz znacznie mniej. Kup w Biedronce 3 dowolne książki i zapłać jak za 2. 3 książki w cenie 2. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Regulamin oraz lista produktów objętych promocją dostępne na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz.